ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ نہر کا لفظ جو ہے جنت کی ساری نہروں کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں، بدبخت لوگوں کے ذکر کے بعد یہاں خوش قسمت لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بے شک متقی لوگ، تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی جگہ، مقعد بیٹھنے کی جگہ، صدق سچائی، یعنی سچی جگہ، سچی نشست پہ، عند ملیک بادشاہ کے پاس، مقتدر جو اقتدار والا ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو ایک خاص قسم کا آنر ملے گا، زبردست عزت ملے گی، اور وہ کیا ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جائیں گے، اس کے پاس جا بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ملاقات کا شرف بخشے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں متقی لوگوں کی جن نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں ایک طرف تو باغات اور نہریں ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقی لوگوں کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں۔ تو یوں لگتا ہے نا جیسے کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، تو متقی لوگوں کا ڈیلیگیشن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے لے جایا جائے گا، وہ اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے ایک ایسی نشست پر جو حقیقی عزت افزائی کی نشست ہوگی۔ اگر تصور میں لائیں، اگر آپ کو کہیں کسی بڑے سے ملاقات کا کبھی شرف ہو، تو کسی بڑے کی موجودگی میں جو ماحول ہوتا ہے، جو بیٹھک ہوتی ہے، جو سٹنگ ہوتی ہے، اس کا اپنا ہی ایک چارم اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جنت تو بذات خود کتنی خوبصورت ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں جتنی بھی ایسی نشستیں ہیں، کسی بڑے کے پاس آپ جائیں، کسی بڑی جگہ پر چلے جائیں، کسی بڑے انسان سے ملیں، کسی بڑے محل میں چلے جائیں، یہ سب عارضی اور وقتی دنیاوی شان و شوکت ہے، یہ سچی مجلسیں نہیں ہیں، یہ سب باطل ہونے والی ہیں، سب ختم ہونے والی ہیں۔ اصل باقی رہنے والی مجلس تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے پاس، وہ مقعد صدق ہوگی، وہ عزت اور شرف جو انسان سے کبھی نہ چھینا جائے گا، جو اس عظیم رب کے پاس ہوگا۔ ملیک، ملیک کا لفظ ہے ملک کے مقابلے میں زیادہ زوراور ہے، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں نا، جب ملک کو ملیک کہا جائے تو اس میں اور قوت آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر مزید مقتدر کی صفت بھی ہے، اقتدار والا، قدرت والا۔ اور یہاں جو لفظ اندہ آ رہا ہے، اندہ ملیک مقتدر، تو اس سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص عزت اور شرف کا مقام حاصل ہوگا، ان کی بہت عزت اور احترام ہوگا، وہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے، اور انہیں یہ مقام ان کی سچائی کی وجہ سے نصیب ہوگا۔ سچے لوگوں کو ہی سچی مجلس نصیب ہوگی، جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اور جن کی دوستیاں بھی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اور جو اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ سب کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے اہم ترین صفت سچائی کو اختیار کرنا ہے، دھوکہ بازی سے نکلنا ہے، یعنی ابدی عزت، ہمیشگی، اور بڑی سے بڑی سعادت کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی حسن ہیں ایسی مجلسوں کے، سب بناوٹی اور نمائشی ہیں۔ آج کسی کی کرسی چھن جائے، کل اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، آج کوئی ریٹائر ہو جائے، کل اس سے کوئی ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی دنیا میں جس کے پاس جو کرسی ہے، وہ عارضی ہے، وہ سچی نہیں ہے، وہ باطل ہے، اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان کو عزت ملنے والی ہے، اور وہاں کی جو نشست، اور وہاں کا جو اقتدار، اور وہاں کا جو حسن ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ اور پھر اس مجلس کو اپنے ذہن میں لائیے کہ کوئی بھی چیز وہاں فیک نہیں ہوگی، کہیں بھی کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کوئی دکھاوا نہیں ہوگا، کوئی آرٹیفیشل چیزیں نہیں ہوگی، ہر چیز اوریجنل ہوگی، ہر چیز خوبصورت ہوگی۔ دنیا میں کسی بڑے انسان کے پاس جانا ہو، اس سے ملاقات کرنا ہو، تو انسان کا دل کیسے مچلتا ہے، کیسے شوق کرتا ہے اپنی کسی بھی محبوب ہستی سے ملاقات کے لیے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ میزبان ہوں گے، اور متقی مہمان ہوں گے. مقعد صدق یعنی یوں کہیے کہ وہ جگہ ہے جہاں متقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. سب بیٹھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. وہ ملاقات کا وقت اور وہ جگہ اور وہ منظر کس قدر حسین ہوگا, کتنا خوبصورت ہوگا, اسی کو نصیب ہوگا جسے وہاں جانے کا شوق ہوگا, اس مجلس تک پہنچنے کا. آخری دو آیتیں ہیں، یہی جنت کا اصل لطف ہے. اس میں پوری خوبصورتی کو جمع کر دیا گیا ہے، ایک طرف جنت و نہر اور دوسری طرف عند ملیک مقتدر، اقتدار والے بادشاہ کے پاس، حقیقی بادشاہ کے پاس. جہاں پیچھے جہنم کا ذکر آیا کہ انتہائی رسوا کرنے والی ہے، وہاں متقین کا انعام بتایا گیا کہ انتہائی عزت والا ہے. اب دیکھیے کہ انسان اپنے گھر میں سب سے زیادہ جس حصے کو سجاتا ہے وہ اس کے بیٹھنے کی جگہ ہی ہوتی ہے، ڈرائنگ روم جس کو آپ کہتے ہیں، اور وہ کس لیے؟ کہ اپنے مہمانوں کو عزت دے سکیں. چلیں خود تو جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، لیکن جہاں مہمان آتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ سے زیادہ اچھی ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے معزز مہمانوں کو انتہائی خوبصورت جگہ پر بٹھائیں گے اور خود بھی پاس ہوں گے. کیونکہ کتنی بھی خوبصورت جگہ ہو لیکن اگر میزبان بیچ میں نہ ہو تو اس خوبصورت جگہ کا لطف نہیں آتا. لیکن اس خوبصورت جگہ کے ساتھ اگر میزبان بھی بیچ میں ہو، اور پھر کوئی عام انسان نہیں خالق کائنات، تو حقیقی معنوں میں جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات اور اللہ کے قرب کی تمنا ہے، ان کے لیے تو پھر اصل جنت یہی ہوگی کہ جس ہستی کے لیے آج تک سب کچھ کرتے رہے، جس کی خوشی کے لیے ساری محنت ہوتی رہی، آج وہ ہم سے خوش ہو گیا اور اس نے ہمیں اپنے پاس جگہ دے دی، سچی عزت کی جگہ، مقعد صدق. دنیا میں انسان اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں فلاں بڑے سے مل چکا ہوں، فلاں کے پاس بیٹھ چکا ہوں، فلاں کے پاس جا چکا ہوں، فلاں میرے پاس آ چکا ہے. حالانکہ یہ سب بڑے آنے جانے والی چیز ہیں، ان میں سے جس کے پاس بھی کوئی عزت ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ وقتی بات ہے، صرف چند دن کی ہے. اس لیے دنیا کی جتنی بھی باعزت جگہ ہیں، بارونق جگہ ہیں، خوبصورت جگہ ہیں، وہ سب بھی بس ایک وقتی چیز ہیں. اس لیے ان کو مقعد صدق نہیں کہا جا سکتا، سچی عزت کی جگہ نہیں کہا جا سکتا. یہ سب دل کے بہلانے کے خیال ہیں، وقتی اتفاقات ہیں کہ جن چیزوں کو پا کر انسان پھول جاتا ہے، خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. لیکن حقیقی عزت اور حقیقی خوشی تو حقیقی بادشاہ کے پاس ہی ہو سکتی ہے. پہلے جنت کی بات ہے، پھر سچی عزت والی جگہ کی بات ہے، پھر رب کی کچھ صفات ہیں، اور صفات میں آپ دیکھیے کہ ملیک مقتدر الرحمن، کہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کیا ہے؟ الرحمن. ساتھ ہی اگلی صورت اس کی ایک صفت سے شروع ہو رہی. دیکھیں کہ دنیا میں جھوٹی عزت کی خواہش ہی تو انسان کو اللہ کی بہت سی نافرمانیاں کرواتی. ہم خود کو اللہ کے آگے توڑتے تھوڑی ہیں، وہی کرتے ہیں جو ہماری مرضی ہوتی. ہم اس کی خاطر رسوا نہیں ہو سکتے، اس کی خاطر ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی عزتیں قربان نہیں کر سکتے، چھوٹے چھوٹے نام اور چھوٹی چھوٹی بڑائیاں ان سے الگ نہیں ہو سکتے. اب دیکھیے کہ جتنی حسب نسب نام نمود کی خواہش عرب کے جاہلی معاشرے میں تھی، شاید اتنی آج یہاں بھی نہ ہو. لیکن صحابہ کرام نے کتنی بڑی قربانی دی، نے سارے نام مٹا دیے، سارے لقب اور ساری چیزیں، ان چیزوں کو اپنے لیے کوئی بڑی چیز نہیں سمجھا. اس لیے کہ جس بڑے کے قرب کی طلب ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ سب کچھ کچھ بھی تو نہیں. یہ نام کچھ بھی تو نہیں، جھوٹے مقام کچھ بھی تو نہیں، چند دن کا کھیل ہی تو ہے۔ اب دیکھیں کہ بڑے لوگوں کے پاس ہر کوئی نہیں جا سکتا، بڑوں کے پاس، بڑوں کی مجلس میں ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ گھر میں بھی آپ دیکھیے کہ جب بڑے بیٹھے ہوں تو بچوں کو عموماً کیا کہتے ہیں، تم جاؤ اپنا کھیلو، بڑوں میں بیٹھ کے کیا کرو گے۔ اسی طرح دنیاوی اعتبار سے جو لوگ بڑے ہیں، کسی دنیاوی حیثیت کے مالک ہیں، ہر شخص اٹھ کے وہاں نہیں پہنچ سکتا، صرف وہی پہنچتے ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں وہاں بیٹھنے کے لیے ان کے پاس۔ پھر یہ کہ کسی بڑے کے پاس جانے کے لیے کوئی تیاری چاہیے ہوتی، آپ ایسے کسی بھی لباس میں اٹھ کے نہیں جا سکتے، آپ کو ایک فارمل ڈریس چاہیے، موقع کی مناسبت سے حال حلیہ چاہیے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے بھی کچھ کوالیفیکیشن چاہیے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، بد اخلاقی، ان سب چیزوں کے ساتھ ہم کیا اس مجلس میں بیٹھنے کے قابل ہیں؟ ہم کوالیفائی کرتے ہیں؟ ہم اس اہل ہیں؟ دلوں میں کیسے کیسے کھوٹ پالے ہیں؟ جب تک سچا ایمان نہیں، جب تک صاف دل نہیں، جب تک ظاہر بھی اس کے مطابق نہیں، یعنی اپنے باطن کو بھی خود کھنگالیے اور اپنے ظاہر کو بھی خود دیکھیے کہ کیا میں اپنے باطن اور اپنے اس ظاہر کے ساتھ اللہ کی مجلس میں جانے کے لائق ہوں، مجھے اندر بلایا جائے گا، اس کی نافرمانی کے لباس میں اندر جا سکوں گی؟ وہاں جا کے الگ سے کوئی تیاری نہیں ہوگی، یہ تیاری یہاں ہوگی اس دنیا میں، جس لباس میں اس نے آنے کو کہا، جس دل کے ساتھ حاضر ہونے کو کہا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر جانا ہوگا۔ کیا ہمارے پاس قلب سلیم ہے؟ کیا ہمارے ظاہری ادب، آداب، حال، حلیہ، اخلاق اس قابل ہیں کہ ہم اس ذی اقتدار بادشاہ کی مجلس میں جا کے بیٹھ سکیں؟ خود سے پوچھیں۔ دنیا میں تو کسی بڑے سے ملنے کے لیے ہر شرط پوری کر دیں گے، چاہے ایمان ہی بیچنا پڑے اس کے عوض، لیکن وہاں جانے کے لیے کتنی شرائط پوری کر چکے۔ اب دیکھیے کہ اس صورت میں بار بار ایک چیز ریپیٹ ہوئی ہے، ہیمر کی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت لے؟ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو جب تک کوئی خود نہیں نصیحت لے گا، خود نہیں اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو وہاں بیٹھنے کے لیے کیسے کوالیفائیڈ قرار پائے گا؟ اور ہمارے معاشرے میں تو اتنی عام ہے یہ بات، قرآن ہر کوئی تھوڑی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ کہاں ہیں وہ خاص لوگ جو اس کو پڑھنے کے قابل ہوں۔ ہل من مدکر، من کس کے لیے ہے؟ یہاں ہے کوئی بھی، ہر ایک کے لیے ہے اور ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ اس میں کوئی بہت بڑے فلسفے نہیں بیان کیے گئے کہ سمجھ سے بالا ہو باتیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِاللِّسَانِكَ، یعنی سب اس سے نصیحت پکڑ سکتے، ایک عام شخص بھی جو سیدھی سادی عقل رکھتا ہے، اس کو بھی سمجھ آتی ہے جنت کیا ہے، نہر کیا ہے، باغ کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے، کس چیز سے رکنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو اس کتاب کے مطابق بن کے جائیں گے تو اندر جا سکیں گے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ باقی تو ہر جگہ داخل ہونے کے لیے، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی ہسپتال میں، ہر جگہ جانے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ایک جنت ہے جس میں جانے کی کوئی شرط نہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ ہماری مرضی کے مطابق سب ختم ہو جائیں گی، وہاں دھونس دھاندلی چلے گی، ہماری منمانی چلے گی، دھکا دے کے اندر پہنچ جائیں گے، کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اسکول میں تو جا نہیں سکتے، کسی پہلی جماعت میں اپنے بچے کو تو آپ داخل نہیں کرا سکتے جب تک آپ کوالیفائڈ نہیں، تو جنت میں بغیر کسی شرط کے داخلہ ہو جائے گا۔ کیونکہ کم از کم ہم نے اپنے عمل سے یہی ثابت کیا ہے کہ وہ تو ایسی ہی جگہ ہے، ایک معمولی سی، جہاں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ اگر فکر ہوتی تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے نا، کچھ لباس اس کی مرضی کا پہنتے، کچھ آداب اس کی مرضی کے اختیار کرتے۔ لباس ہم اپنی مرضی کا پہنتے ہیں، طور طریقے ہمارے اپنی خواہشات کے مطابق ہیں، ادب آداب ہمارے اپنی مرضی کے ہیں، تو یہ سب سمجھنا دنیا کی حد تک ہے, سمجھتے رہیے. اب دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں جب کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کرنی ہوتی ہے, خود کو یا کوئی اور چیز پریزنٹ کرنی ہوتی ہے, تو ہم دنوں تیاری کرتے ہیں, کس قدر فکر مند ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی قبولیت ہوگی کہ نہیں, لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوگا, کوئی چیز کسی ایگزیبیشن میں رکھنی ہو, کہیں کوئی چیز دکھانی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے, پہنچنے کے لیے کتنے سالوں کی تیاری ہے اور کتنی فکر ہے. یعنی دنیا کے کسی پارٹی میں جانے کے لباس میں اگر کوئی چیز اونچی نیچی ہو جائے, رنگ میچ نہ ہو کپڑے کا, کیسے کیسے خاری اٹھاتے ہیں, ڈسکارڈ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے فالٹس پہ کپڑے کو, کہ یعنی یہ تو میں اس فنکشن پہ پہن ہی نہیں سکتا. پھر نئے سرے سے تیاری کرنے لگتے ہیں, نئے سرے سے پیسہ لگاتے ہیں تاکہ عزت میں کوئی خلل نہ آئے. وہاں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, اس کا جائزہ تھوڑا سا ہم روز کی نمازوں سے بھی لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی اللہ سے ملاقات کا ایک وقت ہوتا ہے. کس حال میں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں ان میں. نماز ایک ریہرسل ہے ایک طرح سے اس ملاقات کی. یا 42 میں آپ دیکھیں کہ کذبوا بآیاتنا کلھا فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر, یہاں بھی مقتدر کا لفظ آیا. یہی ہستی جو مقتدر ہے, یہ پکڑ رہی ہے کس کو, جھٹلانے والوں کو. اور یہی مقتدر ہستی متقی لوگوں کے لیے سچی عزت کی جگہ فراہم کر رہی ہے. مرکزی نقطہ اس میں سچائی ہے. دنیا میں اگر کوئی عزت دیتے بھی ہیں تو جھوٹی عزت دے رہے ہوتے ہیں نا, وقتی طور پر مروب ہو کر بڑوں سے. لیکن وہاں اللہ کے مہمانوں کو بھی سچی عزت دی جائے گی, اور وہ بھی اللہ سے سچی محبت کرتے ہوں گے, کسی قسم کا کوئی دھوکہ اور فریب نہ ہوگا. اس صورت کون بہول آپ دیکھیں تو اس میں تنبیہ اور ڈرانے کا انداز بہت زیادہ ہے. نذر کا لفظ کتنا زیادہ آیا نا کثرت سے, کہ میری تنبیہات, میرے ڈراوے اور قوموں کے حالات. پھر ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ان ساری تنبیہات میں جو نجات کا راستہ ہے وہ قرآن کے ساتھ ہی ہے, اس کے بغیر نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.